الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى واصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رفیع الشان ہے جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑے، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، ہماری خوشبختیوں کی معراج کہ ایک بار پھر ہم نے جیتے جی شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پایا اور اس کی یاد منانے کے لیے کراچی کے مشہور میدان ککری گراؤنڈ میں جمع ہوئے، اور الحمدللہ جشن ولادت کا عظیم الشان اجتماع جاری ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بھی اس وقت سنا جا رہا ہوگا۔ صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شب ولادت کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ کی خدمت میں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چند واقعات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ خصائص کبریٰ وغیرہ میں ہے کہ ایک خاتون اپنے مننے کو دربار نبوت میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بچہ دیوانہ ہے اور یہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ یہ مر جائے، کہ ہم اس کی حرکتوں سے، اس کی بیماری سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ سن کر آمینہ کے دلبر، مدینہ کے تاجور، حبیب رب اکبر جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نہیں بلکہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اسے شفا عطا فرمائے اور یہ جوان ہو کر مرد صالح بنے، پھر یہ اللہ عز و جل کی راہ میں لڑے اور شہید ہو کر داخل جنت ہو۔ یعنی جب تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مننے کے لیے دعا فرمائی تو وہ شفا یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا، پھر جوان بھی ہوا اور بہت ہی نیک بندہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ ایک جنگ میں شریک ہوا اور کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گیا۔ صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا عظیم الشان معجزہ اس واقعے سے ظاہر ہوا۔ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور غیب کی خبر بھی دے دی کہ یہ تندرست ہو کر، جوان ہو کر نیک بنے گا اور راہ خدا میں لڑے گا، شہید ہوگا اور جنتی بھی ہے۔ کتنی غیب کی خبریں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دے دی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی بیماری سے تنگ آ کر موت کی دعا نہ مانگی جائے، کہ دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس اللہ سے مانگتے ہیں کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہم اس کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کو مار دیں، یہ بھی تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ مارنے پر قادر ہے، تو ہم مار دیں یوں کیوں کہیں، یوں کس لیے کہیں، بلکہ وہ شفا دینے پر بھی تو قادر ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں یہ کیوں نہ عرض کریں گے یا اللہ تو اس کو شفا دے دے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کر کے اپنی سوچ مثبت بنانی چاہیے۔ ہم کسی کی تباہی کی بد دعا کریں، وہ غرق ہو جائے، غارت ہو جائے، تو کیا ہی اچھا ہوگا ہم اس کے اصلاح کی دعا کر دیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو نیک بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو اس لیے اس سے مانگتے وقت ہمیں پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک پاگل بچہ جو کسی کام کا نہیں تھا، گھر والوں کے لیے بوجھ بن گیا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ ایک اور پاگل بچے کا قصہ بھی احادیث مبارکہ میں ہے، جس کو مشکات شریف میں بھی نقل کیا گیا۔ سنن دارمی، مسند امام احمد اور حجت اللہ علی العالمین کتب میں اس کو نقل کیا گیا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے پاگل بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بچہ پاگل ہے اور صبح و شام ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، یہ سن کر حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر رحمت والا مبارک ہاتھ پھیرا اور زبان پاک سے دعا فرمائی تو اس بچے نے قے کر دی اور اس کے پیٹ سے کالے رنگ کی کتے کے بچے کی طرح کوئی چیز نکل کر بھاگ گئی اور وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اس واقعے میں زبان مبارک اور ہاتھ مبارک دونوں کا اعجاز ثابت ہوا کہ آپ نے سینے پر ہاتھ بھی پھیرا اور زبان پاک سے دعا بھی دی، اور یہ بھی پتا چلا کہ کسی مریض کو ضرورتاً دعا کرنے کے لیے اس کے سینے پر بھی ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اس کو دعا کرتے وقت بھی سینے پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اس کو سینے پر ہاتھ پھیر کر دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلوا علی الحبیب، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تو کیا شان ہے کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے مصطفیٰ کی مدحہ سرائی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مطلب جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس شان سے حاضر ہوئی کہ گویا اس پر عنایت، اللہ تعالی کی عنایت اور کرم نوازیوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے اس نے، اور اجابت کا سہرا، اجابت معنی قبولیت کا، قبولیت کا اس نے سہرا پہنا ہوا ہے، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ قبولیت تو خود آگے بڑھ کر دعائے مصطفیٰ کو گلے لگا لیتی ہے، جیسا کہ دوسرے شعر میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کے تو کیا کہنے، اور آپ کی دعا تو سبحان اللہ۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیے، حضرت سیدنا خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی رفاعہ جب بدر کی طرف چلے تو اس وقت یہ دونوں ایک اونٹ پر سوار تھے، جب مقام روحا کے پاس پہنچے تو اونٹ چونکہ اب بہت کمزور تھا ان کا, تو وہ کمزوری کی وجہ سے بیٹھ گیا, اب وہ اٹھ نہیں پاتا تھا, اتنا لاغر ہو گیا. تو دونوں بھائیوں نے منت مانی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی, یا اللہ عز و جل ہمیں بدر تک پہنچا دے تو ہم اس اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کر دیں گے. اچانک نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں دیکھ کر فرمایا کیا ہوا. ہم نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو نبی رحمت محبوب رب العزت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری پر سے اترے اور وضو فرمایا, پھر وضو کے پانی میں جو بچ گیا تھا اس میں اپنی مبارک کلی ڈال دی اور فرمایا یہ پانی اس کے منہ میں ڈالو, اس کے سر پر, گردن پر اور اس کے کوہان پر بھی ڈالو. ہم نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی. بس دعا کا مانگنا تھا کہ اونٹ اٹھا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ہم سب اگلے قافلے تک پہنچ گئے. اب چونکہ ہم نے منت مان لی تھی اس لیے بدر پر جا کر ہی جب ہم رکے تو ہم نے اپنی نظر یعنی منت کے مطابق اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو آپ نے دعا مصطفیٰ کا اعزاز دیکھا اور یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرک کی بھی شان بیان ہوئی کہ آپ کے منہ مبارک کی کلی کا پانی اونٹ کے منہ میں ڈالا گیا, اس کے سر اور گردن اور کوہان پر بھی ڈالا گیا اور دعا بھی مانگی, تو اس کی برکت سے, دعا مصطفیٰ کی برکت سے اونٹ دوڑنے لگا. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جھوم کر فرمانے لگے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعا اے محمد, بڑی ناز سے جب دعا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, اس واقعے سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا, نظر منت, کہ ان بھائیوں نے منت مانی اور اس منت کو پورا کیا اور اس اونٹ کو ذبح کر دیا۔ عام طور پہ منت کے مسائل لوگوں کو پتا نہیں ہوتے۔ منت یعنی اسی منت کو پورا کرنا واجب ہے جو اللہ کے لیے مانی گئی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانی تھی، تو یہ رہ گئی، تو یہ مصیبت آ گئی، وہ پریشانی آ گئی۔ کبھی بولتے ہم نے غوث پاک کے نیاز کی منت مانی تھی، تو وہ رہ گئی، تو یوں ہو گیا اور یہ مصیبت آ گئی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ منت صرف وہی پوری کرنا واجب ہے کہ جو اللہ کے لیے مانی گئی ہو۔ اگر بزرگوں کے لیے مانی گئی تو وہ منت پوری کرنا واجب نہیں، وہ منت شرعی ہی نہیں۔ نظر شرعی وہی ہے جو اللہ کے لیے مانی گئی ہو، اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ زبان سے اتنی آواز سے کہا ہو کہ اپنے کانوں سے سن سکے۔ صرف دل میں نیت کر لی کہ میرا بچہ مثلا تندرست ہو گیا تو میں مسجد بنا دوں گا، اپنے دل میں نیت کر لی، یہ بھی منت نہیں ہے۔ اتنی آواز سے بولے کہ اپنے کان سے سنے کہ یا اللہ اگر میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں ایک مسجد بناؤں گا۔ مثلاً یہ جملے اگر اتنی آواز سے کہے کہ اگر کوئی سکلے سماعت، کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہوتی تو خود کان سے سن لیتا، تب یہ منت پوری کرنا واجب ہو گیا۔ اب اس کو پوری کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ باقی اولیاء کرام کے نام پر جو منتیں مانتے ہیں تو یہ منتیں پوری کرنا واجب نہیں ہے۔ کسی نے روزے کی منت مانی کہ میں اتنے روزے اللہ کے لیے رکھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اور اتنی آواز سے کہا کہ کان سے سنا، تب جا کر یہ منت پوری کرنا واجب ہو جائے گا۔ دل میں نیت کر لینے سے منت سرے سے ہوتی ہی نہیں، اس کا پورا کرنا واجب ہی نہیں ہوتا۔ عوام کا عجیب و غریب ذہن ہوتا ہے، مقولہ ہے العوام کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو بیچارے سوچتے ہیں کہ کوئی منت رہ گئی ہے، پتہ نہیں کون سی بھول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آ گئی ہے۔ اچھا بھول تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی بھول ملتی بھی نہیں ہے، پھر یہ اسی پر آ کر بعض اوقات ڈن کرتے ہیں کہ کوئی منت رہ گئی ہے، حالانکہ فجر کی نماز کے لیے جاگتے نہیں ہیں، نماز یا تو پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے نہیں ہیں تو بلا مجبوری جماعت ترک کر دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی غلطی یا اتنا بڑا غلطہ، نماز نہ پڑھنا تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، جیسے اتنی بڑی غلطی یا اتنا بڑا غلطہ ان کو نظر نہیں آتا، اور یہ بے نمازی ہونے کے باوجود سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بھول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پریشانی آئی۔ جیسے بے نمازی ہونا تو کوئی بھول ہی نہیں، داڑھی منڈایا، داڑھی منڈانا حرام ہے، ان بیچاروں کو یہ بھول بھی نظر نہیں آتی کہ روز گھس گھس کے جو اپنے شیو بناتے ہیں تو حرام ہے داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا۔ تو اس غلطی کی وجہ سے کوئی پریشانی آئی ہے، یہ شیطان ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا کہ اگر یہ باتیں شیطان نے ذہن میں ڈال دی کہ تیرے داڑھی منڈانے سے پریشانی آئی ہے، یا تو نے جو نمازیں قضا کر رکھی ہیں اس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، تو یہ نمازی بن جائے گا اور داڑھی والا بن جائے گا، اور کہیں امام ابان کے دعوت اسلامی والوں کے قافلے میں سفر پر نہ لگ جائے، یہ تو اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس کو منت کے پیچھے گھماؤ کہ کوئی منت چھوٹ گئی، اب یہ گھومتا رہے پھرتا رہے اور سوچ سوچ کے ٹینشن کا مریض بھلے ہو جائے شیطان کی بلا سے۔ یا عورت ہے ہر جگہ دندناتی پھرتی ہے بے پردہ، شادیوں میں ناچتی ہے، ڈھولک بجاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، پردہ تو اس کے تصور میں نہیں ہے، وہ بھی سوچتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بھول ہو گئی ہے جو بچہ بیمار ہو گیا ہے، اور ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ بیماری کون سی ہے، پتہ نہیں کون سی بھول ہو گئی ہے. ارے بے وقوفوں کی سردار جو تو بے پردہ گھوم رہی ہے اپنے نامحرم عزیزوں سے, چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, پھوپا زاد یا دیور و جیٹھ, ان سے تو جو بے پردہ بات چیت کرتی ہے, بلا تکلف ان سے بات چیت کرتی ہے, ملتی ہے, ہنستی ہے, مذاق کرتی ہے, بازاروں میں گھوم رہی ہے بے پردہ, یہ کوئی تیری غلطی نہیں ہے؟ اتنا بڑا تیرا غلطہ تو تجھے نظر نہیں آتا, اور تو اب ڈھونڈ رہی ہے کوئی منت رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو گیا. تو شیطان بڑا عیار ہے. یہ کمبخت ہمیں ہماری غلطیوں کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا, اور جو غلطی نہیں ہے اس کے پیچھے گھماتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بھول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو. تو یہ تو سوچنا ہی بیکار ہے کہ نہ جانے میری کون سی بھول ہو گئی ہے, کون سی خطا ہو گئی ہے. سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو سراپا خطا تصور کرے کہ میں تو ہوئی خطاؤں کا مجموعہ, میرے سے اور نیکی کہاں ہوتی ہے, میں تو ہوئی گناہوں کا پلندہ, بتانی کون سی بھول ہو گئی ہے. ارے کون سی بھول, جب جاگتے ہیں تو بھول سے آغاز ہوتا ہے ہمارا, جب تک سوتے نہیں ہیں بھولے کرتے رہتے ہیں, اور ایسا بھول بھلکڑ, ایسا بھولوں کا ڈھیر, بچارا شیطان کی انگلی پکڑ کر بھول بھولیا میں بھٹک رہا ہے کہ نہ جانے میری کون سی بھول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی. تو یہ تو میں نے منت کے ضمن میں آپ کو عرض کی. تو منت جس کو ہماری میمنی زبان میں مانتا بولتے ہیں, کوئی مانتا رہ گئی, تو مانتا, منت, نظر, زال جو ہے اس پر جزم آئے گا, نظر نہیں, نظر. تو نظر یا منت جو ہے اس کی میں نے آپ کو تعریف بھی عرض کی کہ تعریف کیا ہے اور یہ کب واجب ہوتی ہے. یہ بہت اہم معلومات تھی جو آپ کو عرض کی. انشاءاللہ اگر یہ آپ کو یاد رہ گئی یا میری یہ چند معروضات آپ کو یاد رہ گئے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں بہت ہی رہنما ثابت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مشہور عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فجر کی آذان دی, مگر نمازی مسجد میں کم آئے, اس لیے کہ سخت سردیوں کے دن تھے. محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد کریم میں تشریف لے آئے اور نمازی کم ملاحظہ فرمائے تو ارشاد فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب دریافت کیا. تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سردی کے سبب نمازی نہیں آ سکے. یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانا غلو منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, اللہم عنہم البرد, یا اللہ نمازیوں سے سردی دور فرما دے. تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ نمازی مسجد میں پنکھے کر رہے تھے. یہ سردی تو گئی, اس طرح مطلب گرمی ہونے لگی ان کو کہ وہ پنکھے کرنے لگے. صلو علی الحبیب علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محبوب خدا کی رحمت کے ہر سمت نظارے ہوتے ہیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے جس سمت اشارے ہوتے ہیں. اسی طرح سردی دور ہونے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیں، جس سے احادیث مبارکہ کی مشہور کتابیں سیرت حلبیہ، مجمع الزوائد اور دلائل النبوہ میں نقل کیا گیا ہے، خصائص کبریٰ میں بھی ہے، کہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بہت سردی لگ رہی تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سردی لگ رہی ہے. سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ دعا نکلی، اللہم اکفہ الحر والبرد، یا اللہ علی سے سردی اور سردی گرمی، سردی اور گرمی دور فرما دے. اس دعا کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، نہ مجھے کبھی سردی لگتی نہ گرمی، بلکہ جب سردیوں کا موسم آتا تو مولا مشکل کشا باریک کپڑے پہن لیتے اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو موٹے کپڑے پہن لیتے. گویا یہ اظہار تھا اس بات کا کہ دیکھ لو دعائے مصطفیٰ کی شان، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو میری سردی گرمی مجھ سے دور ہو گئی. اب سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی لگتی ہے. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے چھپ کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی کا نام تھا سفینہ کشتی، تو لوگوں نے اس نام کا سبب ان سے پوچھا تو فرمانے لگے کہ یہ نام تو شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا ہے. پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ حضور سراپا نور شاہ غیور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر تشریف لے گئے، صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی ہمراہ تھے، اور ان حضرات کے پاس بہت وزن تھا، بوجھ، اور وہ ان سے بوجھل ہو رہے تھے. تو بس مجھ پر نگاہ کرم پڑ گئی سرکار کی اور مجھ سے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. میں نے چادر بچھا دی. تو میری چادر پر سب نے اپنا سامان رکھ دیا اور اس کی گٹھڑی بنا کر میرے اوپر اس کو رکھ دیا گیا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تم اٹھا لو کیونکہ تم سفینہ, تو سفینہ ہے. بس اس دن سے جب سے مجھے سرکار نے سفینہ نے کشتی بنایا, کہ سفینہ بہت مال بردار سفینہ ہوتا, بہت مال اٹھا دیتا, تو جب سے مجھے سرکار نے سفینہ کہہ دیا مجھ میں اتنی طاقت آ گئی ہے, اتنی طاقت آ گئی ہے, اتنی طاقت آ گئی ہے کہ چاہے ایک اونٹ کا وزن ہو, چاہے اتنا وزن ہوگا دو اونٹ اٹھا لیں, چاہے تین چار پانچ, یہاں تک کہ اگر سات اونٹوں کا لدا ہوا سامان بھی ہو تو میں اکیلا اٹھا لیتا ہوں, مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. سفینہ میں کتنی طاقت آئی, یہ کیسے آئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا کہ تو سفینہ ہے, جسے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اسی طرح کی ایک حدیث یاد آئی مجھے کہ ایک بار کچھ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی آنے لگا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نے فیض ترجمان سے نکلا کن ابا ذرین, کن ابا ذرین یعنی ابو ذر ہو جا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, یعنی اے آنے والے تو کوئی بھی ہو لیکن تو ابو ذر ہو جا. تو لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم کر کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کن مانے ہو جا, کن ہو جا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والا شان کن کی کنجی, اعلی حضرت نے اس کو اتنا پیارا نام دیا کن کی کنجی, یعنی کہ ہو جا کی چابی. میں آپ کی زبان چابی ہے کہ جو بھی فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک بدنصیب کا واقعہ ہے, ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا سیدھے ہاتھ سے کھانے کا, تو اس نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا. چنانچہ اس کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو گیا, بیکار ہو گیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان عظمت نشان کہ کیا کہنے, اور دعائیں مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے. مشہور روایت ہے کہ مقام خیبر میں صحبا پر رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. عصر کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. مولا مشکل کشا سوچ رہے ہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہے, کیا کروں؟ اگر اپنی گود سے سرکار کا سرے پورا نوار ہٹاتا ہوں تو آرام میں خلل واقع ہوتا ہے, نہیں ہٹاتا ہوں تو نماز قضا ہوئی جاتی ہے. آخر کار آپ نے فیصلہ کیا کہ نماز چاہے قضا ہو جائے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں ڈالوں گا. یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے نماز قضا ہونے کے صدمے سے آنسو جاری ہو گئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر استفسار فرمایا کہ کیا بات ہے, تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز عصر نہیں پڑھی, سورج ڈوب گیا. یہ سن کر حبیب رب اکبر نبیوں کے تاجور آمینہ کے دلبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان حق ترجمان سے یہ دعا جاری ہو گئی. یا اللہ, علی نے تیری اور تیرے پیارے رسول کی اطاعت, علی تیری اور تیرے پیارے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے, لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے. حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابیہ ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد پھر واپس آ گیا اور پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگی. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے, اشارے سے چاند چیر دیا گئے ہوئے کھر کو پھیر دیا, چھپے ہوئے کھر کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج پھر طلوع ہو گیا. اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے بخش شریف میں فرماتے ہیں, بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ سطر کی ہے. اسی واقعے پر اشارہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان کے کیا کہنے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے آرام کی خاطر نماز قربان کر دی. اور یہ یاد رکھیے گا تمام اسلامی بھائی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب یاد رکھیے گا کہ اور کسی کے آرام کی خاطر نماز قضا نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ بولو کہ آپ کا دوست سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل پڑے گا, امی سو رہی ہیں یا ابو کی طبیعت خراب ہے, اور نیند کی گولی کھا کر ابھی لیتے ہیں، میں نماز پڑھوں گا تو ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ ان باتوں کے لیے آپ کو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ نبی کی شان کچھ اور ہے۔ تو مولا مشکل کشا خود بہت بڑے عالم تھے، بلکہ حدیث پاک میں انا مدینۃ العلم وعلیم بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ تو مولا مشکل کشا کا فیصلہ اپنی جگہ پر حق حق اور حق ہے۔ نبی کی شان ہے، غیر نبی کے لیے نمازیں قضا نہیں کی جاتی ہیں۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی سطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، غار ثور کے واقعے کی طرف اعلیٰ حضرت اشارہ فرما رہے ہیں کہ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سانپ کے بل پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا یا ایڑی رکھ دی، سانپ انہیں ڈس لیا، یعنی اپنی جان سرکار کے آرام پر لگا دی کہ چاہے جان چلی جائے مگر سرکار جو میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں ان کی آنکھ نہیں کھلنی چاہیے۔ مشہور واقعہ۔ تو جب سانپ نے آپ کی ایڑی کو ڈس لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کے گرم گرم قطرے با وجود ضبط ٹپ ٹپ گرے، اور جب وہ آنسو کے قطرے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر نثار ہوئے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل کبھی نہیں سوتا۔ یہ یاد رکھیے گا، عام آدمی اور نبی میں بہت فرق ہے۔ تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، اور نبی کا سونے سے وضو بھی نہیں جاتا کہ صرف آنکھ سوتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب استفسار فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماجرا عرض کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن ایڑی یا انگوٹھا جو سانپ جس جہاں ڈسا تھا وہاں لگا دیا اور زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی جان سرکار کے نام پر، سرکار کے آرام پر قربان کر دی۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ تو جان بچانا تو یہ تو بہت بڑا فرض ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنا، یہ بھی تو جائز نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو بلا وجہ نہیں ڈالا تھا خطرے میں، بلکہ سرکار کے آرام کی خاطر ڈالا تھا۔ یہ ایسی وجہ تھی کہ ساری وجہیں اس پر قربان۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عظمت کے ڈنکے بجاتے ہوئے فرماتے ہیں، ثابت ہوا کے جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کے جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، امامہ باہلی، آپ فرماتے ہیں کہ خاتون جو کافی زبان دراز تھی، بولتی بولتی، جیسے آج کل تو میرا خیال ہے گھر گھر میں ایسی خواتین پائی جاتی ہیں، شاید اسی لیے ہر گھر میں ساس بہو کی جنگ چھڑی رہتی ہے، کوئی پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا، اگر ادھر سے ایک فائر ہوا تو ادھر سے بسٹ چلتا ہے، ایسی پھر وہ تڑا تڑی لگتی ہے کہ بعضوں کا طلاق پر نوبت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ایک زبان دراز عورت جو لوگوں کو برا بھلا کہتی تھی، ایک دن سرکار کی بارگاہ کی طرف گزری، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے، سرید شوربے میں روٹیاں ڈال کر، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے بھگو کر کھایا جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پسند تھا۔ آج بھی جو سمجھدار خواتین ہیں، سمجھدار اسلامی بہنیں، جو بچی کچی روٹیاں ہوتی ہیں چند روز کی، ان کا یہی استعمال کرتی ہیں، بہت اچھا استعمال ہے، اس کو پھینکنا تو اسراف ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ بچی کچی روٹیوں کا، بھلے دو چار آٹھ دن کی روٹیاں بچی ہوئی ہیں، تو ان روٹیوں کے ٹکڑے کر کے اس کو شوربے میں پکاتی ہیں، بہت لذیذ کھانا تیار ہو جاتا ہے اس سے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو سرید تناول فرما رہے تھے، اس عورت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے سرید دیجئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب عطا فرمانے لگے تو کہنے لگی جو لقمہ آپ کے مبارک منہ میں ہے وہ مجھے دے دیجیے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لقمہ عطا فرما دیا، اس نے وہ کھا لیا، او ہو، اس نے کھا وہ منہ کا لقمہ تو کیا کھایا، اس کے اندر شرم و حیا ایک دم پیدا ہو گئی اور ایسی باحیا بن گئی اور اس کی زبان کو مضبوط قفل مدینہ لگ گیا، اور اس دن کے بعد آخر دم تک کسی نے اس عورت کو زبان درازی کرتے نہ دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، میں نے جھٹ پانی حاضر کر دیا، اس برتن میں ایک بال کسی کا گرا ہوا تھا، میں نے وہ نکال لیا، رحمت عالم کی رحمت جوش میں آئی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ دعا نکلی، اللہم جمل ہو، اے اللہ اسے جمیل کر دے، جمیل بنے حسین، خوبصورت، یا اللہ اسے خوبصورت بنا دے۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے ان کو 93 سال کی عمر، 93 سال کی عمر میں دیکھا کہ اس حالت میں بھی ان کے سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، چاں بدلے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں حاضر کیا گیا. حبیب مکرم رسول محتشم نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی. اس نے وہ آب دہن وہ لعاب دہن وہ تھوک مبارک چوس لیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پانی پلانے والا ہے. بس پھر کیا تھا, اس صحابی کی یہ شان ہو گئی کہ وہ جہاں سے بھی زمین کریدتے تو وہاں سے پانی ابلنے لگتا. صلوا علی الحبیب. عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعا محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کہنے, جسے دعائے مصطفیٰ مل گئی اس کے دونوں جہاں سمر گئے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم بھی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, فرماتے ہیں کہ میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت دعائے مصطفیٰ مل رہی ہے, میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو. عرض کیا گیا آپ کے جانشین کون؟ فرمایا جو سنتیں سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. دعوت اسلامی والوں تمہیں مبارک ہو. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں ہو رہی ہے. تو اس لیے اس سنتوں بھری دعوت اسلامی میں شامل رہیں اور سنتیں سیکھتے اور سکھاتے رہیں. سنتیں سیکھنے سکھانے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے ہیں. ہر سائی بھائی کو چاہیے کہ وہ عمر بھر میں کم از کم 12 ماہ یک مشت دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کریں. ہر 12 مہینے میں 30 دن اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور بے ضرور سفر کیا کرے. اس طرح وہ نیت کرے کہ کم از کم 3 دن ہر مہینے میں ضرور مدنی قافلے میں سفر کیا کریں گے. زور سے کہیے انشاءاللہ.